Krzysztof Kamil Baczyński. Ballada o szczurach. Tadeuszowi Sołtanowi. 1. Jaki archanioł trąbą ten czas przyzywał, nawołując przez długi wirydasz tęsknot? Ciemny kościół gotycki niosłem na ramionach, aż wśród kantyczek surowych osiadłem i męsko wparłem się w czas ubiegły, jak w czarne strzemiona. Żyłem wśród katafalków i szczerbatych blanek, w wiolinach kryz wionących o wdzięku motylim. Pamiętam w niebo świtu wmurowany zamek świec woskowych i w złotym pyle rycerzy dudniących przez most zwodzony ciszy dębowej. Żyłem, martwy burgrabia, marionetka epok, zamurowany w czas smutny jak trumna małego dziecka. A po salach szerokich, po lęku wieloznacznym jak niebo, kołowała z głuchym dzwonkiem woskowa owieczka. 2. W noc jesienną, gdy niebo nierzeczywiste odbija puste kroki i dymi lękiem, szły szczury szeregami, gwardie obcych istnień. Śpiewały słodkie, śmiertelne piosenki. Bliżej, przez śpiewne mosty zwodzone, bliżej przez czarne akordy bramy, bliżej przez wieże mosiężnych dzwonów szły szeregami, szły szare klany. Biało trwogę sączył nagły księżyc, a od alej wiało chłodem liści, gdy sznur drogi ucieczkę wyprężył, przez sale puste, ostatni wyścig. Schody kręte harmonią odbiegały w dół. Biły zegary struchlały ze wszystkich wież naraz. Tupot nóg, tupot nóg, szelest nóg. Ostatni alarm. Długie wieże, coraz wyżej długie wieże. Widziałem konanie straszniejsze niż śmierć dzieci. Ostatnia baszta zamyka biały, nieludzki krzyk. Ostatni wśród nocy krzyk zamknęły mury. Nie byłem aniołem. Bez skrzydeł kto uleci? Serce moje na wieży najwyższej pożarły szczury. Październik 1940 roku. Czytał Kamil Dominiak. Nagranie zostało wykonane w studiu aktorskiej interpretacji literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.